प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंग परक वाक्यों का विचार किया गया। अभी द्वितीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्मलिंग प्रायशः उपासना परक, इसमें प्रथम आया सर्वत्र प्रसिद्ध ये अधिकरण, सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, ये उसका विषय वाक्य हो गया। इदम सर्वम खलु ब्रह्म, ये सब कुछ जो ज्ञेय पदार्थ है सब ब्रह्म ही है। हेतु दे दिया तज्जलानिति, तज्ज तल तदन होने से अर्थात उसी से जात होता है, उसी में लय हो जाता है और उसी में स्थिति, अन कहने से स्थिति, ऐसा निश्चय हो जाने से राग आदि रहित होकर के शांत उपासित। अथ खलु क्रतुमयो पुरुष, भाष्य में वो मंत्र दे दिया, यथा क्रतुर अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इतः प्रेत्य भवति स क्रतुम कुर्वित, इस लोक में जैसे उपासना करता है, जैसे चिंतन वाला होता है, यहाँ से शरीर छूटने के बाद उसी प्रकार की फिर स्वरूप को प्राप्त करता है, वही रूप होता है। तो इसलिए किस प्रकार की चिंतन करना चाहिए, कहते मनोमय प्राण शरीरो भारूप सत्य काम सत्य संकल्प, इस प्रकार कहा गया सब। तो ये सब स्वरूप किसका है, सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म का है, तो होने से ब्रह्म का ही चिंतन करें, ये सिद्धांति का मत होता है। पूर्व पक्ष कहता है कि मनोरूप प्राण शरीर इत्यादि ये सब मनोजीव का होता है, प्राण जीव का होता है, इसलिए मनोमय प्राण शरीर कह करके जीव का उपासना कहा जाता है। सिद्धांत कहेगा जीव का उपासना से क्या लाभ है, व्यर्थ है, तो सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्म का उपासना होता है, इसलिए ये सब ब्रह्म का ही लक्षण होगा। तो इसको सूत्र कह दिया, सर्वत्र प्रसिद्ध जो ब्रह्म है उसी का ही उपदेश किया जाता है। तत्र संशय, आगे भाष्य में तत्र संशय किम इह मनोमयत्वादिभिर् धर्मे शारीर आत्मा उपास्यते न उपदिश्यत आहोषित परम ब्रह्म इति। मनोमयत्वादि धर्म, मनोमय प्राण शरीर इत्यादि धर्म के द्वारा शारीर आत्मा जीव ये उपास्यते न उपदेश किया जाता है आहोषित परम ब्रह्म अथवा पर ब्रह्म। किम तावत् प्राप्तम्, पूर्व पक्ष कहेगा शारीर इति, टीका में पूर्वत्र ब्रह्मलिंगेर अब्रह्मलिंग बाध उक्त, पूर्व तीन अधिकरण में आकाश अधिकरण प्राण अधिकरण ज्योति अधिकरण ये सब अधिकरण में और आगे भी आया था प्रतर्दन अधिकरण, चार अधिकरण हो गए, वो सब में ब्रह्मलिंग के द्वारा अब्रह्मलिंग का बाध ऐसा कहा गया। न तथा यह उपक्रमे ब्राह्मणो लिंगम अस्ति, पूर्व पक्ष कहेगा कि यह ब्रह्म का कोई लिंग नहीं है, किंतु प्रकरणम, प्रकरण ये ब्रह्म का है, लिंग अर्थात ब्रह्म को कहने के लिए ऐसा कोई साक्षात शब्द नहीं है जो कि निश्चय कर देगा यह विचार विषय ब्रह्म है, अभी तो ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है, क्योंकि तज्जलान का ये पूर्व प्रकरण है गायत्री प्रकरण और आगे ज्योति प्रकरण, गायत्री खंड गायत्री था द्वादश, त्रयोदश में था ज्योति, चतुर्दश में ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म, तो ये ब्रह्म का प्रकरण है, पूर्व पक्ष कह रहा है कोई लिंग यहाँ नहीं है। और ये प्रकरण में तच शांति गुण विधानार्थम अन्यथा सिद्धम, ये ब्रह्म का प्रकरण है और ये ब्रह्म प्रकरण में शांति गुण विधान किया गया, शांत उपासित, तो शांति ये गुण का विधान करके ये ब्रह्म प्रकरण में ब्रह्म ये चरितार्थ हो गया, तो होने से यहाँ ब्रह्म पर तो उपासना नहीं है, प्रकरण ब्रह्म था वो किस लिए था, कहते शांति गुण विधान करने के लिए, किंतु यहाँ उपासना तो जीव का है, इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है, इसके लिए स्पष्ट कर देता है पूर्व पक्ष आगे, अतो जीव लिंगम बलिय इति प्रत्युदाहरण न पूर्व पक्ष, मनोमय प्राण शरीर ये जीव लिंग है, लिंग प्रकरण की अपेक्षा बलवान है, प्रकरण ब्रह्म का है, लिंग जीव का है, इसलिए यहाँ जीव ही उपास्यत्व न ग्रहण होगा, क्योंकि जीव लिंग बलवान होता है। पूर्व पक्ष भाष्य में शारीर इति, ब्रह्म का उपासना अथवा शारीर जीव का उपासना ऐसे संदेह होने से पूर्व पक्ष कहा शारीर इति, सिद्धांत पूछता है कुतः, पूर्व पक्ष कहते हैं तस्य ही कार्य करणाधिपते है प्रसिद्धो मनादि भी संबंधो न परस्य ब्रह्मण अप्राणो यमना शुभ्र इत्यादि श्रुतिभ्य तस्य ही जीवस्य शारीरस्य कार्य करणाधिपते है कार्य का अधिपति करण का अधिपति कार्य कहने से शरीर और करण कहने से इंद्रिय इसका अधिपति स्वामी वो जीव है वही प्रसिद्ध है और उसी का ही मन आदि भी ही संबंध जीव का ही मन आदि के साथ संबंध न परस्य ब्रह्मण ब्रह्म का मन आदि के साथ कोई संबंध नहीं मन आदि आदि कहने से जो प्राण शरीर प्राण तो मन प्राण शरीर ये सब के साथ जीव का ही संबंध है पर ब्रह्म का नहीं है इसके लिए पूर्व पक्ष प्रमाण दिखाता है अप्राणो यमनाह शुभ्रह यक्षरात परतः परः ये दिव्यो यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो ह्यजः मुंडक उपनिषद दिया यहाँ संख्या दे दिया दिव्य ही अमूर्तः पुरुषः स बाह्य अभ्यंतर तो बाह्य भी है अभ्यंतर स बाह्य स अभ्यंतर बाह्य हो गया कार्य अभ्यंतर हो गया कारण अर्थात कार्य कारण के साथ स बाह्य कार्य कारण के साथ अर्थात कार्य कारण का अधिष्ठान रूपेण ऐसा मंत्र का अर्थ है आगे वो मंत्र कहता है अप्राण बहुव्री है अमनाह बहुव्री है शुभ्र अविद्या रहित तो ये सब कहा जाता है अर्थात ब्रह्म तो प्राण मन रहित है और यहाँ मनोमय प्राण शरीर कहने से ये ब्रह्म कैसे होगा ये जीव परक ही उपासना है पूर्व पक्ष कह रहा है इत्यादि श्रुतिभ्य सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है ननु सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति स्व शब्देन एव ब्रह्म उपातम कथम यह शारीर आत्मा उपास्य आशंक्यते पूर्व पक्ष कह दिया कि ब्रह्म का प्रकरण किंतु जीव का लिंग इसलिए जीव यहाँ उपास्य तो न ग्रहण होगा सिद्धांति कहता है लिंग अपेक्षा श्रुति और बलवान है और साक्षात है सर्वम खलु इदम ब्रह्म साक्षात श्रुति ब्रह्म शब्द कहता है आप लिंग से जीव शब्द लेते हैं तो श्रुति सबसे बलवान है सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति स्व शब्देन एव ब्रह्म उपातम उपातम गृहीतम ब्रह्म का कथन किया गया कथम यह शारीर आत्मा उपास्य आशंक्यते शारीर आत्मा तो जीव जीव जीवात्मा यहाँ उपास्य है ऐसा कैसे आप आशंका करते हैं ये सिद्धांति पक्ष से शंका दिखाया गया अभी पूर्व पक्ष कहेगा टीका में श्रुतिम आशंक्य अन्यथा सिद्धिया परिहरति श्रुति का आशंका सिद्धांति पक्ष से किया गया अभी पूर्व पक्ष उसका परिहार करेगा अन्यथा सिद्धि के द्वारा श्रुति का परिहार कर देगा अर्थात सिद्धांति जो श्रुति दिखाया पूर्व पक्ष कहेगा वो श्रुति अन्य उपाय से सिद्ध है जो ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये यहाँ ब्रह्म का उपासना के लिए इसका ये नहीं कहता ये तो अन्य कार्य के लिए है इसलिए ब्रह्म परक ये श्रुति नहीं होगा पूर्व पक्ष कहेगा अन्यथा सिद्धि के द्वारा परिहार करता है पूर्व पक्ष भाष्य में नैष दोष अर्थात ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये ब्रह्म उपासना परक नहीं है नेदम वाक्यम ब्रह्म उपासना विधि परम इदम वाक्यम ब्रह्मण उपासनाया विधेहे परत्व नास्ति अस्मिन् वाक्य ये ब्रह्म उपासना विधि नहीं है किं तरहि तो पूर्व पक्ष कहता है कि सम विधि परम सम का विधान करने के लिए ये है तो सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जला नीति शांत उपासित ये शांत सम का विधान करता है ये ब्रह्म परक विधि का ये कथन नहीं करता है टीका में सम विधि परत्व हेतु माह पूर्व पक्ष कहा ये वाक्य सम का विधान करने के लिए क्या कारण है सम विधि परक ये वाक्य है उसमें क्या कारण है भाष्य में यत कारणम सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित इति आह सम विधि का कथन करने के लिए ही ये वाक्य यत कारणम जिसके लिए श्रुति कहती है सर्वम इदम खलु ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित इति आह आह श्रुति श्रुति कहती है कि यहाँ शांत अर्थात सम का विधान किया गया इति आह आह शब्द के टीका में कहते हैं यत एवं आह तस्मात सम विधि परम इति अन्वय क्योंकि श्रुति इस प्रकार की कहती है सर्वम खलविदम ब्रह्म तज्जलान इति शांत उपासित, इसलिए ये वाक्य समविधि पर है क्योंकि शांत उपासित कहा। पूर्व पक्ष कहा कि ये ब्रह्म उपासना विधि परक नहीं है, ये तो शांत का अर्थात सम का विधि करता है, विधान करता है। और पूर्व पक्ष सिद्धांत कहेगा कि अगर शांत सम का विधान करेगा ये गुण विधि होगा, गुण विधि होगा तो कर्म विधि कौन होगा? पहले कर्म का विधान हो तो आगे गुण का विधान होगा। कर्म का विधान करने के लिए पूर्व पक्ष कहेगा कि यथा क्रतुर मंत्र आगे दिया है, यथा क्रतुर अस्मिन् लोके भाष्य में पुरुष भवति तथा इतः प्रत्यय भवति स क्रतुम कुर्वित। ये जो क्रतुम कुर्वित है ये कुर्वित ये कर्म का विधान करता है, उपासना का विधान करता है। क्रतु अर्थात संकल्प, संकल्प अर्थात मानस व्यापार चिंता ध्यान, तो वो ध्यान करे और वो जो ध्यान करे वो ध्यान में सम का विधान करते हैं, सम हो करके ध्यान करे। ध्यान किसका करेगा? कहते हैं जीव का ध्यान करेगा, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। भाष्य में एतद उक्तं भवति अर्थात यहाँ तात्पर्य पूर्व पक्ष कह रहा है यस्मात् सर्वम इदं विकार जातम ब्रह्म एव, इदं सर्वम विकार जातम ब्रह्म क्यों तज्जत्वा तल्लत्वा तदनत्वाच, ये हेतु दे दिया। इसलिए सर्वम विकार जातम ब्रह्म न च सर्वस्य ऐकात्मत्वे रागादयः संभवन्ति तस्मात् शांत उपासित इति। सब अगर एक रूप हो गया फिर रागादि कहाँ से होगा? राग द्वेष इत्यादि तो स्व भिन्न का ज्ञान होने से, उसमें शोभन बुद्धि अथवा द्वेष्य बुद्धि होने से ही राग द्वेष इत्यादि होना है। जब सब कुछ एक रूप हो गया, क्यों एक रूप हो गया? तज्जलान तस्मात् जायते तस्मिन् लियते और तस्मिन् तिष्ठति, तो सर्वम एकात्मत्व सर्वस्य एकात्मत्व सर्व एक हो, एक रूप हो जाने से रागादय च न संभवती, पहले दे दिया न च रागादय न संभवती, रागादय अगर नहीं होगा तो फिर चित्त शांत हो जाएगा तस्मात् शांत उपासित इति। एतद् उक्तम् भवति, ये जो मंत्र का अर्थ हुआ पूर्व पक्ष कहता है कि मंत्र का सार यही है, पूर्व पक्ष क्योंकि नैश दोष ये भी पूर्व पक्ष का है, अभी पूर्व पक्ष ये कह रहा है क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्म पर को उपासना नहीं है क्योंकि ये तो उपासना का विधि करता ही नहीं है, ये तो सम का विधान करता है। तो सम का विधान क्यों हो जाएगा? कहेंगे जब सब कुछ एक रूप हो गया सम तो स्वाभाविक है, यही सम का ही कथन करता है। तस्मात शांत उपासित इति पूर्व पक्ष कहता है। ठीक है, मैं नच समय अच्छा नच समय अर्थात सम विधि, सिद्धांत कहता है कि ब्रह्म उपासना का विधान, पूर्व पक्ष कहता है कि सम का विधान। पूर्व पक्ष कहेगा कि अगर आप ब्रह्म उपासना का उपासित से ब्रह्म उपासना का विधान कहेंगे, क्योंकि वाक्य में है सर्वम खलु इदम ब्रह्म और उपासित अर्थात ब्रह्म का उपासना और शांत का भी तो विधान हो रहा है, तो पूर्व पक्ष टीका में देखे आगे नच समय प्रतीक्य आगे सम ध्यान और विधो वाक्य भेदापत्तेर, सम का भी विधान होगा और ब्रह्म का भी विधान होगा, तो ध्यान ध्यान अर्थात ब्रह्म ध्यान, तो सम का भी विधान होगा और उपासित कह करके ध्यान का भी विधान होगा, होगा तो वाक्य भेद होगा। पूर्व पक्ष का कहना है कि कुर्वित में कर्म का विधान, शांत उपासित में उपासित ये विधान नहीं है, उपासित विधिलिंग है किंतु ये विधि नहीं है। फिर नहीं है तो क्या है? कहते हैं कुर्वित का अनुवाद है। अनुवाद क्यों करते हैं? शांत रूप को गुण का विधान करने के लिए, जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात आगे दधना जुहोति, दधना जुहोति में जुहोति विधान नहीं है, दधि का विधान हुआ। इसी प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है अगर आप सम का भी विधान करेंगे ध्यान का भी उपासित से विधान करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, इसलिए केवल सम का विधान हो रहा है पूर्व पक्ष कह रहा है। भाष्य में इसको देते हैं नच सम विधि परत्वे सति अनेन वाक्यन ब्रह्म उपासनम नियंतुम शक्यते। पूर्व पक्ष कह रहा है देखिए ये सम विधि परक है, समविधि परत्वे सति अनेन वाक्येन, इसी वाक्य से ब्रह्म उपासनम नियंतुम, ब्रह्म उपासनम विधातुम, ब्रह्म उपासना का भी विधान करने के लिए न च शक्यते। अगर ब्रह्म उपासना का भी विधान करेंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा, क्योंकि सम का तो विधि हो रहा है और ब्रह्म का अगर विधान करेंगे तो वाक्य भेद होगा। ब्रह्म उपासनम नियंतुम, नियंतुम अर्थात विधातुम, विधातुम न च शक्यते, नहीं कर पाएंगे। फिर सिद्धांत पूछेगा अगर आप उपासना का विधान नहीं कर पाएंगे तो फिर उपासना का विधान कहाँ से आएगा? पूर्व पक्ष कहता है उपासनम तु सक्रतुम कुर्वित इति अनेन विधीयते। क्रतुम कुर्वित में उपासना का विधि हुआ और शांत उपासना में शांत का विधान हुआ, गुण विधि हो जाएगा, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है। अतो भ्रूम, पूर्व पक्ष कह रहा है इसलिए हम कह रहे हैं जीव विषयम एतद उपासनम इति। ये पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष सुनाया, इसलिए जीव विषय को उपासना होगा। सिद्धांत कहेगा जीव विषय को उपासना अगर होगा, मनोमय प्राण शरीर दो चीज आप दिखा दिए जीव विषय को उपासना हुआ, किंतु आगे जो है सर्व काम सर्व सर्वकर्मा सर्व काम सर्व गंध सर्वरस ये सब जो है ये सब कहां जीव में घटेगा? क्योंकि जीव कभी सर्वकर्म नहीं, सर्वकर्मा नहीं हो जाएगा। सर्वाणी कर्माणी यश्य सर्वकर्म सर्वकर्मा तो ये नहीं होगा। सिद्धांत ऐसे कहेगा, पूर्व पक्षी इसका उत्तर देता है जन्म परंपरा या जीवश्यापी सर्वकर्मत्वादि संभवात। ये जीव का अनंत जन्म हो गया तो अभी कौन सा कर्म ये जीव नहीं किया? तो सभी कर्म ये जीव किया है। तो जब अनंत जन्म हो गया, कभी देवता भी हुआ होगा, कभी ये भी होगा, पशु भी पक्षी भी सब हुआ होगा, इसलिए जीव सर्वकर्म होगा, पूर्व पक्षी का कहना है। अच्छा ठीक है, मैं कहते हैं जन्म परंपरा या जन्म का परंपरा चलता है अनादिकाल से, अनंत जन्म हो गया तो जीव श्यापी सर्वकर्मत्वादि संभवात। तो सर्वकर्म क्या है? ठीक है, मैं आगे कहते हैं सर्वाणी कर्माणी यश्य स सर्वकर्म, और अनंत जन्म इसका हो गया इसलिए कहते हैं सर्वे कामा भोग्या यश्य, सारे भोग्य पदार्थ का भी ये भोग करके आ गया इसलिए सर्व काम भी जीव हो जाएगा। सर्वगंध सर्वरस इत्यादि आदि शब्दार्थ ये सारे चीज जीव में भी घट जाएगा। अनंत जीवन हो गया तो प्रति जीवन में कुछ ना कुछ क्या होगा, तो सब पदार्थ इसी के द्वारा भोग भी हो जाएंगे, सर्व कर्म भी इसी के द्वारा हो जाएंगे। भाष्य में सर्वकर्मा सर्व काम इत्यादि अपि इत्यादि आदि कहने से टीका में कह दिया सर्वगंध सर्वरस इत्यादि ये सब इत्यादि अपि श्रूयमाणम पर्यायेण जीव विषयम उपपद्यते। पर्यायेण अर्थात नाना जीवन में, अनंत जीवन हो गया तो ये सब संभव हो जाएगा। पर पूर्व पक्ष कह रहा है एस म आत्मा अंतर हृदये अणियान ब्रिहेर्वा यवाद वा, एस मे मम आत्मा अंतर हृदये हृदय में अणियान सूक्ष्म है ब्रिहेर पंचमी ब्रीही से अणियान यवाद वा सरसपात वा श्यामाकात वा श्यामाका तंडुलात वा ऐसे सब वाक्य था वहां, ये सबसे छोटा है। इति च हृदय आयतनत्वम अणियस्तम, ये जो हृदय आयतनत्वम अणियस्तम ये जीव में ही घटेगा, ये तो ब्रह्म में नहीं होगा। हृदय आयतन अणिय ये ब्रह्म में कैसे होगा? ब्रह्म तो व्यापक है। अणियस्तम च आराग्र मात्र से जीव से अवकल्पते, ये सब आराग्र मात्र, आरा अर्थात जो कहते हैं काटते हैं ना, आरी कह देते हैं हिंदी में, सब जो काटने वाला उसका आरा का अग्र, यह तो अलग पदार्थ कहते हैं। जीव से अवकल्पते, वो जीव का ही ये सब संभव होगा। हृदय आयतन अणियस्तु ये सब जीव का ही संभव होगा। न अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मण, अपरिच्छिन्न ब्रह्म में ये हृदय आयतनत्वम और अणियस्तुम ये सब नहीं होगा। जीव जो आराग्र मात्र उसी का हो जाए। आराग्र मात्र के लिए सुता सूत्र उपनिषद में एक मंत्र है अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप संकल्प अहंकार समन्वितो यह, आगे बुद्धेर गुणे नात्म गुणे न चैव आराग्र मात्रो यवरोपि दृष्टः, ऐसे पूरा मंत्र है श्वेता सूत्र उपनिषद का है, ये पंचम अथवा षष्ठ अध्याय में, पंचम अध्याय में आएगा। है ना आप लोगों के पास जता सूत्र है क्या ये उपनिषद आप ये आप पूरा ले लीजिए क्योंकि हमको तो ये है हमारा चलता है मुझे आपको रोज लेना पड़ेगा ढोना पड़ेगा तो यहाँ कोई जगह खोज कर रख दें तो ठीक है ये आएगा इसमें उसमें नहीं है हाँ 302 पृष्ठा में है ये 302 उसमें नहीं है ये पुस्तक में श्वेता सूत्र नहीं इसमें कल 10 उपनिषद है अष्टम मंत्र है 302 में अष्टम मंत्र है अंगुष्ठ मात्रो रवितुल्य रूप वो आत्मा का स्वरूप कथन करते हैं अंगुष्ठ मात्र क्यों कहते हैं ये जो मनुष्य का हृदय है वो अंगुष्ठ परिमाण है ए हृदय अधिकारात अंगुष्ठ क्यों कहते हैं कहते ये मनुष्य अधिकार शास्त्र में मनुष्य का ही अधिकार है और मनुष्य का जो हृदय है वो इतने है मतलब हृदय के अंदर में जो आकाश है वो इतने परिमाण है इसलिए अंगुष्ठ मात्र कहते हैं हृदय आकाश में बुद्धि बुद्धि में अभिव्यक्त होता है इसलिए अंगुष्ठ मात्र कहते हैं अच्छा अंगुष्ठ मात्र रवि तुल्य रूप प्रकाश स्वरूप है स्वयं प्रकाश है और संकल्प अहंकार समन्वित अहंकार संकल्प अंतकरण वो समन्वित वो नहीं है उसमें श्रोता सूत्र है अच्छा ठीक है बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन च एव बुद्धि गुणों के साथ भी ये संयुक्त है आत्मगुणों के साथ भी संयुक्त है चैतन्य भी है और ये संकल्प आदि के साथ तादात्म्य करता है अविद्या से आराग्र मात्र ह्यवरो की दृष्ट व चाहिए प हो गया यहाँ ह्यवरो की दृष्ट आराग्र मात्र ही अवर अवर अपि दृष्ट अवर अर्थात छोटा अणिया ये भी दिखता है आराग्र मात्रो ही अवरो पि दृष्ट ये मंत्र है श्वेता सूत्र तो पूर्व पक्ष कह रहा है यहाँ ये जो अणियस्तु आदि कहा गया ये जीव में ही घटेगा क्योंकि जीव ये आराग्र मात्र जीवस्य कल्पते न अपरिच्छिन्नस्य ब्रह्मण अच्छा टीका में देखिए आराग्र मात्र से त्वत्र प्रोता यह सलाकाग्र परिमाण से इत्यत्र त्वत्र त्वत्र कहते हैं ये जो चाबुक क्विप जो घोड़ा को मारने के लिए इसका अग्रभाग में ये लोहा जो कांटा होता है कांटा का जो अग्र होता है छोटा छोटा वो सब उसमें लगा करके रखते हैं ताकि घोड़ा को जो मारेंगे तो उसको चुभेगा ये कहते हैं इस प्रकार तोत्र तोत्रे प्रोत प्रोत अर्थात तो उसमें लगाया गया क्या अयह सलाका अग्र अयह सलाका अयह सलाका अर्थात तो लोहा कांटा कांटा का जो अग्र है वो परिमाणस्य वही हो गया आराग्र मात्र यहाँ आराग्र से वो छोटा छोटा दिया मतलब लोहा का कांटा जो कि वो तोत्र में लगाया जाता है आगे भाष्य में तो पूर्व पक्ष कहा कि ये जीव परक ही होगा सिद्धांत कहता है कि जहां ये सरसपात ये यवाद वा ये आया उसी के आगे है कि ज्यायान पृथ्वी इत्यादि तो ये ज्यायान पृथ्वी ये जीव में कैसे घटेगा ये जो मंत्र था 236 इसमें चतुर्दश खंड जहां हम लोग उस दिन देख रहे थे ना जहां चिन्ह लगाया गया था पहले हम लोग ज्योति खंड देख रहे थे ना चिन्ह था उसका पर खंड है ये इसका तृतीय मंत्र ज्योति खंड का पर चतुर्दश खंड तृतीय अध्याय का चतुर्दश खंड जिनका चिन्ह था नहीं था लिखा नहीं कौन सा अध्याय है पीछे तृतीय अध्याय का चतुर्दश खंड ये है, उसका आरंभ हुआ सर्वम खलुदम ब्रह्म, चतुर्दश खंड का प्रथम मंत्र। अब चतुर्दश देख देख के चलिए फिर सर्वम खलुदम ब्रह्म। अच्छा, इसका तृतीय मंत्र दिया, ए समय आत्मा अंतर हृदय अणियान ब्रीहिर्वा यवाद्वा सरसपादवा श्यामाकादवा श्यामाका तंडुलद्वा, ए समय आत्मा अंतर हृदय, यहाँ तक पूर्व पक्ष ले लिया, ये सब जीव पर घट जाएगा। सिद्धांत कहते हैं आगे जो ज्यायान पृथ्व्या ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यो लोकेभ्यो, ये सब जीवों में कैसे घटेगा। आगे है सर्वकर्म सर्व काम सर्वगंध सर्वरस सर्वमिदम अभ्यात अभ्यात व्याप्त अवाकी अनादर, ए समय आत्मा अनादर, आदर का अर्थ हर्ष। अच्छा, आदर का अर्थ हर्ष, अनादर का अर्थ अहर्ष, हर्ष भी नहीं। ए समय आत्मा अंतरहृदय एतद् ब्रह्म एतम इतः प्रत्यय अभिसंभवितास्मि, यही ब्रह्म है, मैं यहाँ से शरीर छूटने के बाद तद्रूप हो जाऊं। इति यस्य स्याद् अधा न विचिकित्सा अस्ति, उसको फिर और संदेह नहीं है, उस रूप को तो प्राप्त करेगा। यहाँ जो सर्वकर्मा सर्व काम दिया, पूर्व पक्ष कह दिया कि जीव में अनंत जीवन को लेकर के घट जाएगा, तो सिद्धांत कहता है कि ये सब साक्षात ब्रह्म का लिंग है, किंतु अभी विचार है कि उसका पूर्व मंत्र में तृतीय मंत्र में जो ज्यायान पृथ्व्या ज्यायान अंतरिक्ष, ये सब तो जीव परक हो नहीं पाएगा, ये सिद्धांति कह रहा है। अभी जहाँ पाठ चलता है, ननु ज्यायान पृथ्व्या इत्यादि अभी न परिच्छिन्न से अवकल्पते इति, जो ज्यायान पृथ्व्या ये तो परिच्छिन्न जीव में ये संभव नहीं होगा। इति अत्र भ्रूम पूर्व पक्ष कहता है, न तावत अणियस्तुम ज्यायस्तुम च उभयम् एकस्मिन् आश्रयितुम शक्यम विरोधात्। पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए, एक ही वाक्य में अणियस्तु भी कहा गया, श्यामा का तंडुलात ये सब कहा गया, और ज्यायस्तु भी कहा गया। एक पदार्थ का अणियस्तु भी होगा ज्यायस्तु भी होगा, दोनों तो संभव नहीं होगा। तो न तावत अणियस्तुम ज्यायस्तुम च उभयम् एकस्मिन् आश्रयितुम शक्यम, क्यों विरोधात्। तो फिर क्या करना पड़ेगा, अन्यतर आश्रयणे च प्रथम श्रुतत्वाद अणियस्तुम युक्तम आश्रयितुम ज्यायस्तुम तु ब्रह्म भावापेक्षया भविष्यति इति। अगर अन्यतर का आश्रय करना पड़ेगा, दोनों को नहीं लिया जा सकता है, विरोध है, दोनों में से एक को अगर आश्रय करना पड़ेगा, प्रथम श्रुतत्वाद अणियस्तुम युक्तम आश्रयितुम, पहले है अणिया, तो ये अणियान कहा गया पहले, ब्रिहेरवा यवादवा सरसपादवा होने से प्रथम श्रुत जो है वो अनुपसंजात विरोधी होने से वो बलवत होगा युक्तम आश्रयितुम। ठीक है, अगर हम अणियान को ले लेंगे, ये ज्यायस्तुम कहते ब्रह्म भाव अपेक्षया भविष्यति, क्योंकि उपासना करता है मैं यहाँ से शरीर छूटने के बाद वो रूप हो जाऊंगा, जब वो रूप हो जाएगा, ये शरीर छूटने के बाद जब वो रूप हो जाएगा, तब ये ज्यायान पृथ्वी सब घट जाएगा। अभी तो किंतु उपासना करेगा जीव का इस प्रकार की, क्योंकि ये जो सब अणियान श्रुति है, प्रथम श्रुति है, ये बलवान है, ये जीव में घटेगा। अच्छा, निश्चित है तो जीव विषय ते, अभी जीव विषय को उपासना ये निश्चित हो जाने से, यद अंते ब्रह्म संकीर्तनम एतद् ब्रह्म इति, तदपि प्रकृत परामर्शत्वात् परामर्शार्थत्वात् जीव विषयम एव। अभी उपासना जीव विषय को निश्चित हो गया होने से, आगे मंत्र में जो है एतद् ब्रह्म और इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, इस प्रकार की जो एतद् ब्रह्म इति, पूर्व पक्ष कह रहा है कि तदपि प्रकृत परामर्शार्थत्वात्, प्रकृत जो चल रहा है जीव, तो जीव का परामर्श किया जाता है, एतद् ब्रह्म कह करके जीव का ही परामर्श किया जाता है, क्यों, जीव अभी प्रकरणी है, जीव का ही विचार चल रहा है, होने से जीव विषयम एव, एतद् ब्रह्म वाक्य ये भी जीव विषय है। तस्मान मनोमयत्वादिभिर् धर्मे जीव उपास्य इति एवं प्राप्ते ब्रह्मः, सिद्धांति यहाँ से कहेगा। मनोमयत्व आदि ये सब धर्म, मनोमय प्राण शरीर ये सब धर्म के द्वारा जीव ही उपास्य है, इति एवं प्राप्ते ब्रह्मः, सिद्धांति कहता है। परमेव ब्रह्म मनोमयत्वादिभिर धर्मेर उपास्यम्। पर ब्रह्म ही मनोमयत्वादि धर्म के द्वारा उपासना किया जाएगा। कुतः सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेश, ब्रह्म ही उपास्यत्व प्रसिद्ध है, जीव प्रसिद्ध नहीं है। अच्छा टीका में, सर्वत्र प्रसिद्ध ब्रह्मण एव अत्र उपास्यत्व उपदेशात न जीव उपास्य इति सूत्रार्थम आह। सर्वत्र प्रसिद्ध जो ब्रह्म है वही यहाँ उपास्यत्व उपदिष्ट हो रहा है, होने से न जीव उपास्य, जीव का उपासना ये नहीं है इति सूत्रार्थम आह। सूत्र का अर्थ, सूत्र हो गया सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशात। भाष्य में यत सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम्, तो सर्वत्र प्रसिद्ध कहने से सर्वेषु वेदांतेषु प्रसिद्धम्। क्या प्रसिद्ध है? ब्रह्म शब्द से आलम्बनम जगत कारणम। ब्रह्म हो गया शब्द, ये शब्द का विषय जो है वही हो गया शब्द का आलम्बन, कौन है? जगत कारणम। इह च सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्य उपक्रमे श्रुतम्। जो ब्रह्म जगत कारण है उसी को ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म कहा गया। ये जो ब्रह्म है ये कारण ब्रह्म है, क्योंकि जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें लीन होता है, जिसमें स्थिति, ये कारण ब्रह्म है, ईश्वर ये लिया जाएगा, कारण ब्रह्म है। और ये उपासना परक होने से ये कारण ब्रह्म, जो ज्ञेय ब्रह्म है उपासना परक नहीं, वो तो ज्ञेय परक है, तो ये कारण ब्रह्म। ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म तलान, ये कारण ब्रह्म परक है। प्रसिद्ध ब्रह्म शब्द से आलम्बनम जगत कारणम, इह च सर्वम खल्विदम ब्रह्म इति वाक्य उपक्रमे श्रुतम्। वाक्य का उपक्रम पहले आया सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति, तदेव तदेव ब्रह्म मनोमयत्वादि धर्मेर विशिष्टम उपदिश्यते इति उक्तम्। वही ब्रह्म का उपासना होगा और मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट होकर के, मनोमय प्राण शरीर इस प्रकार के धर्म से विशिष्ट वही ब्रह्म का ही उपासना। एवं च प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिये न भविष्यतः। सिद्धांत कहता है कि अगर ब्रह्म का उपासना यहाँ लेंगे मनोमयत्व आदि धर्म विशिष्ट ब्रह्म का, तब प्रकृत का हानि और अप्रकृत प्रक्रिया ये दोनों नहीं होगा। प्रकृत क्या है? सर्वत्र ब्रह्म का ही उपास्यत्व में उपदेश किया जाता है, अगर आप उसको छोड़ देंगे प्रकृत का हानि हो गया। और आप जीव को उपास्यत्व में ग्रहण करेंगे, ये अप्रकृत प्रक्रिया, जीव उपास्यत्व में ग्रहण नहीं होता है, तो ये अप्रकृत प्रक्रिया ये सब होगा। किंतु अगर ब्रह्म को ही ग्रहण करेंगे तो प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिये न भविष्यतः, ये दोनों नहीं होंगे। टीका में यत्र फलम न उच्यते, ये अधिकरण का क्या फल है? कहीं कहीं तो अधिकरण में कह दिया जाता है सिद्धांति पक्ष में ये फल, पूर्व पक्ष में ये फल, किंतु कहते हैं यत्र फलम न उच्यते तत्र पूर्वोत्तर पक्ष सिद्धि फलम इति मंतव्य। पूर्व पक्ष सिद्धि होना है पूर्व पक्ष का फल, उत्तर पक्ष सिद्धि होना है उत्तर पक्ष का फल। अच्छा तो अभी पहले पूर्व पक्ष कहा था कि यहाँ ब्रह्म का प्रकरण है और जीव का लिंग है, कि मनोमय प्राण शरीर ये लिंग ये साक्षात जीव का है और ब्रह्म का प्रकरण है। प्रकरण होने के लिए प्रकरण का लक्षण हो गया उभयाकांक्षा प्रकरण, दोनों में होना चाहिए, अर्थात ब्रह्म और उपासना ये दोनों में उभय आकांक्षा होना चाहिए, तब ब्रह्म विषय को उपासना, ये अर्थात उपासना हो जाएगा ये अंगी और ब्रह्म हो जाएगा उसका विषय, तो अंग हो जाएगा उभय आकांक्षा। उभय आकांक्षा होने से प्रकरण होना है, तो सिद्धांति के सिद्धांति अंतिम में कहेगा हाँ ये प्रकरण है, किंतु लिंग यहाँ दुर्बल है, क्योंकि जिसको आप जीव का लिंग कहते हैं वो ब्रह्म में घटेगा, मनोमय प्राण शरीर ब्रह्म में भी घटेगा, तो इसलिए दुर्बल लिंग का अपेक्षा प्रकरण बलवान है। किंतु प्रकरण होने के लिए भी उभयाकांक्षा होना चाहिए, उपासना और ये ब्रह्म, जैसे जिसका उपासना कहा जाएगा अथवा जैसे सोम याग कहा जाएगा, सोम है यजेत, याग हो जाएगा कर्म प्रधान, सोम उसमें गुण रूप से हो जाएगा, तो ये शेष शेषी होने के लिए ये उभयाकांक्षा होना चाहिए। यहाँ इस प्रकार की ब्रह्म उपासना में उभयाकांक्षा होना चाहिए प्रकरण होने के लिए, किंतु यद्यपि निराकांक्षम ब्रह्म, ब्रह्म का आप उपासना करो न करो कोई उसका आकांक्षा नहीं है, इसलिए ब्रह्म तो निराकांक्ष हो गया, तो इसलिए उभयाकांक्षा प्रकरण लक्षण यहाँ घटेगा नहीं। किंतु तथापि मनः प्रचुरम उपाधिर अस्य, तो मनः मनो मय कहा गया, मय शब्द का अर्थ प्रचुर, प्राचुर्य अर्थ में ले लेंगे, तो मनो ये ब्रह्म का उपाधि हो जाएगा। मनः प्रचुर उपाधिर अस्य, अस्य ब्रह्मण, और प्राण शरीरम अस्य, अस्य कहने से ब्रह्मण, तो ये मनोमय और प्राण शरीर, मनोमय में तद्धित है, तद्धित कहने से कुछ अन्य पदार्थों को कहेगा, प्राण शरीर में बहुब्री है वो भी कुछ अन्य पदार्थों को कहेगा, इसलिए दोनों जगह में मन प्रचुरम उपाधिर अस्य प्राण शरीरम अस्य समास अंतर्गत तद्धित अंतर्गत जो सर्वनाम है, समास अंतर्गत सर्वनाम न अस्य, अस्य दोनों जगह में है, ये सर्वनाम सन्निहित विशेष आकांक्षत्वात् ब्रह्म संबध्यते। मन प्रचुरम उपाधिर अस्य कस्य, प्राण शरीरम अस्य कस्य, ये प्रश्न होने से कहेंगे अभी इसका पूर्व वाक्य में है तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म तो जलानीति, तो ये अस्य कहने से पूर्व में जो ब्रह्म कहा गया उसी का ही परामर्श करेगा, क्यों ब्रह्म सन्निहित हो गया, सन्निहित विशेष आकांक्षत्वात्, तो ये सर्वनाम अस्य का आकांक्षा रहेगा तो सन्निहित में जो विशेष है ब्रह्म उसी को ही ग्रहण करेगा, सन्निहित विशेष आकांक्षत्वात् ब्रह्म संबध्यते। यहाँ उभय आकांक्षा नहीं है, ब्रह्म में आकांक्षा नहीं है, नहीं होने पर भी ये सब वाक्य में जो अस्य रहा ये अस्य को आकांक्षा रहा, अस्य को आकांक्षा होने से कस्य कहने से सन्निहित में ब्रह्म है तो ब्रह्म को ले लिया, दोनों में आकांक्षा नहीं है किन्तु अस्य में आकांक्षा है होने से ब्रह्म को ग्रहण कर लेगा क्योंकि वही सन्निहित है। इस प्रकार की होता है क्या, प्रकरण प्रमाण होने के लिए दोनों में आकांक्षा होना चाहिए, किंतु इस प्रकार की तो यहाँ दोनों में आकांक्षा नहीं रहा, आप एक में आकांक्षा है दूसरा में ब्रह्म में आकांक्षा नहीं है किंतु वो सन्निहित में है, सन्निहित में होने से एक में आकांक्षा होने से उसको ले लेगा, लौकिक में ऐसा होगा क्या, आपको कोई आकांक्षा नहीं है दूसरों का आकांक्षा है आप उसका बगल में खड़े हो गया बोलकर क्या हुआ आपको ले ले, तो पूर्व पक्ष का ये विचार है, तो वो मतलब इस प्रकार की कहता है, कहते हैं कि उभय आकांक्षा नहीं है, एक में आकांक्षा हो तो सन्निहित में जो है उसको कैसे ले लेगा, सिद्धांत ही उसके लिए दृष्टांत देता है, देखिए तो श्योनम ते सदनम कृणोमी ये वाक्य दे दिया, आगे वो पूरा वाक्य है घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामी तस्मिन सिद्धामृते तिष्ठ ब्रीहिणा मेध सुमनस्य मान, इस प्रकार की पूरा वाक्य है, ये मीमांसा में ये देते हैं ये वाक्य, कि ये देते हैं लिंग और वाक्य ये दोनों का बीच में जब विरोध होगा तो लिंग ही ये बलवान होगा, लिंग वाक्य क्योंकि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो लिंग और वाक्य में अगर विरोध होगा तो लिंग बलवान होगा। अभी ये एक वाक्य है श्योनम ते, श्योनम समीचीनम बढ़िया अच्छा, ते ते तव तव पुरोडास अच्छा, ये टीका में आगे दिया है एक पंक्ति के आगे श्योनम पात्रम दे दिया, श्योनम वहां समीचीनम पात्रम स्थानम, पुरोडास को जहां रखना है उसको यहाँ श्योनम समीचीनम बढ़िया बना रहा है, श्योनम ते सदनम कृणोमी अच्छा यहाँ करोमी दिया, आप लोगों के भी करोमी दिया ठीक है मैं कृणोमी दिया ना, हाँ यहाँ करोमी लिख दिया, श्योनम ते सदनम कृणोमी वहाँ वाक्य इस प्रकार है, तो आपका जो स्थान है उसको मैं समीचीन अच्छा बना रहा हूँ, कैसे आगे वाक्य है घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामि, घृत का धारा के द्वारा घृत सेचन करके सुसेवम कल्पयामी अच्छा सेवन योग्य मैं उसको बना रहा हूँ, हे पुरुडास आपको मैं जहाँ रखना हूँ वो स्थानों को बढ़िया बना रहा हूँ। वाक्य का आगे है तस्मिन अमृते सिद्ध, सिद्ध अर्थात उपविश सदृढ़ धातु कर्तरी सब हो जाने से सिद्ध हो जाएगा, अर्थात वो स्थान पर आप बैठो तस्मिन सिद्ध, वो अमृत है वो स्थान को हम बढ़िया बना दिया उसमें आप बैठो, तो तस्मिन सिद्धामृते, तस्मिन सिद्धामृते प्रतिष्ठ ब्रीहिणा मेध सुमनस्य माना ऐसे आगे हैं। हे ब्रीहिणा मेध, क्योंकि ब्रीही से ये बनाया गया पुरोडा सा, मेध अर्थात सार, ब्रीह का जो सार, सुमनस्य माना, सुमनस्य माना अर्थात ये मन से क्यों होकर के बनता है, अर्थात शोभन मन वाला होकर के, अर्थात समाहित मन वाला होकर के पुरोडास को कहता है। हे पुरोडास, आप समाहित चित्त होकर के हमने जो अच्छा घृत से सिंचन करके जो स्थान बनाया वो स्थान में आप प्रतिष्ठ, आप वहां बैठो, ऐसा कहता है। मीमांसा में ये वाक्य विचार आता है कि अभी देखिए ये एक वाक्य है, ये वाक्य का जो पूर्वांश हुआ श्योनम ते सदनम कृणोमी घृतस्य धारया सुसेवम कल्पनेन, ये सदन करण को कहता है। और जो उत्तराखंड हो गया वो कहते तस्मिन सीधामृते प्रतिष्ठ, अर्थात वो उसको बैठाने का बात कहता है। अगर आप एक वाक्य मानेंगे और ये पूरा वाक्य को कहाँ लगाएंगे तो कहेंगे कि पूरा वाक्य सदन करण में भी लगेगा, अर्थात स्थान बनाने में भी लगेगा और पूर्व दास को स्थापन में भी लगेगा। तो अगर सिद्धांत मतलब वहां मीमांसा को कहेगा, अगर ये वाक्य को आप सदन करण में भी लगाएंगे और स्थापन में भी लगाएंगे, तब उत्तराखंड में सदन करण के लिए कोई लिंग है क्या? उत्तराखंड में तस्मिन प्रतिष्ठ वो तो स्थापन पर कहे, और सदन करण पूर्व खंड में है कि शिव नमते सदनम कृणमी। अगर आप पूरा वाक्य को सदन करण में लगाएंगे तो उत्तराखंड में सदन का लिंग कल्पना करना पड़ेगा, और पूरा वाक्य को स्थापन में लगाएंगे, पूर्व खंड में स्थापन का शब्द नहीं है, शिवनम ते सदनम कृणमी है, इसलिए पूरा वाक्य को स्थापन में लगाएंगे तो पूर्व खंड में स्थापन का कल्पना करना पड़ेगा, लिंग कल्पना करना पड़ेगा। अर्थात वाक्य से अगर विनियोग करेंगे आपको लिंग कल्पना करना पड़ेगा, लिंग से आगे श्रुति होकर के विनियोग होगा। किंतु सिद्धांती वहां कहता है कि ये लिंग से दो अलग अलग है, केवल पूर्व खंड में लिंग है सदन करण का, इसलिए पूर्व खंड को हम सदन करण में उच्चारण करेंगे, उत्तर खंड में स्थापन का लिंग है विद्यमान है, केवल उत्तर खंड को स्थापन में ले लेंगे, पूरा वाक्य को नहीं लेंगे। दो हो गया, अलग अलग हो गया, पूर्व खंड में सदन का लिंग है सदन में व्यवहार कर लेंगे, उत्तराखंड में स्थापन का लिंग है स्थापन में व्यवहार कर लेंगे। तो लिंग से अगर विनियोग करेंगे तब आपको लिंग विद्यमान है, दो अलग अलग हो गया, लिंग विद्यमान है, खाली श्रुति कल्पना करके विनियोग हो जाएगा। अगर आप वाक्य से विनियोग करेंगे पहले लिंग कल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड में सदन का लिंग नहीं है, पूर्व खंड में स्थापन का लिंग नहीं है, ये लिंग कल्पना करना पड़ेगा। वाक्य से विनियोग करने से लिंग कल्पना करेंगे, आगे श्रुति कल्पना करेंगे, दो कल्पना करना पड़ेगा। लिंग का लिंग से विनियोग करने से लिंग तो विद्यमान है, खाली श्रुति कल्पना करना पड़ेगा, इसलिए वाक्य लिंग में विरोध होने से वाक्य लिंग में विरोध होने से लिंग बलवान है, वहां निर्णय होता है। इसको पूर्व मतलब इसको यहाँ सिद्धांती प्रमाण देता है। देखिए उभय आकांक्षा नहीं होने पर भी एक तरह आकांक्षा होकर के भी कार्य होता है, जैसे श्योनम ते सदनम कृणोमि इति संस्कारार्थ सदनस्य निराकांक्षस्यापि तस्मिन् सिद्ध इति साकांक्ष्य तत्शब्देन परामर्श दर्शनात् इति आह। श्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामि, तो सदन स्थान को संस्कार कर दिया, घृत के धारा के द्वारा संस्कार कर दिया, अभी स्थान का कार्य पूरा हो गया। आगे वाक्य में जब जाएंगे वहां ये पूर्व का कोई फिर और उसका आकांक्षा नहीं है, क्योंकि पूर्व वाक्य था सदन करण वो पूरा हो गया, आगे वाक्य में फिर इसका कोई आकांक्षा नहीं है, तो कहते हैं कि निराकांक्षस्यापि सदन करण ये वाक्यांश निराकांक्ष हो गया, क्योंकि घृत का सेचन के द्वारा वो सुसेव हो गया। होने पर भी तस्मिन सिद्ध इति साकांक्ष तत्शब्देन, अब जो तस्मिन सिद्ध उसमें बैठो, तो तस्मिन सिद्ध कहने से कस्मिन, तो कस्मिन कहने से वो स्थान, तो स्थान का आकांक्षा ये तस्मिन, ये उत्तर वाक्य को स्थान का आकांक्षा रहा, पूर्व वाक्य को कुछ आकांक्षा नहीं है, उत्तर वाक्य को स्थान का आकांक्षा रहा। इति तस्मिन सिद्ध इति साकांक्ष तत्शब्देन परामर्श दर्शनात्, यहाँ उभयाकांक्षा नहीं है, यहाँ प्रकरण प्रमाण नहीं है, तो उभयाकांक्षा नहीं होने पर भी एक का आकांक्षा होकर के अन्वय होता है, तस्मिन कह करके पूर्व वाक्यस्थ सदन को लेता है, स्थान को लेता है। तो जैसे यहाँ उभयाकांक्षा नहीं होने पर भी अन्वय होता है, तो इसी प्रकार की ब्रह्म में आकांक्षा नहीं रहने पर भी तो ब्रह्म विशेषत्व न उपासना में ग्रहण हो जाएगा, ये सिद्धांत कहता है। आगे टीका में श्योनम पात्रम ते पुरोडासस्य इति सूत्यर्थ। श्योनम ते सदनम किणुति, श्योनम शब्द का अर्थ समीचीनम, समीचीनम कौन पात्र, जिस पात्र में पुरोडास रखा जाएगा, पुरोडासस्य इति सूत्यर्थ। ये वाक्य श्रुति है ना, लिंग और वाक्य में जहाँ विरोध होता है वहाँ लिंग से प्रयोग किया जाएगा, अर्थात कौन किसका अंग होगा ये निर्णय करने के लिए ये मीमांसा में वो एक विधि कहते हैं विनियोग विधि। विनियोग विधि शेष शेष ही निर्णय करेगा कौन किसका अंग बनेगा। यहाँ विचार है कि ये मंत्र शिवनम ते सदनम कृणोमि, ये जो पूरा मंत्र किस क्रिया का ही अंग बनेगा, क्रिया हो जाएगा शेषी, मंत्र हो जाएगा शेष, अंग बनेगा। तो अभी कौन किसका, मतलब ये मंत्र किसका अंग बनेगा ये निर्णय करेगा विनियोग विधि। विनियोग विधि निर्णय करने के लिए छह सहकारी प्रमाणों को साथ में लेता है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या। तो अभी ये मंत्र किसका अंग बनेगा, हम कहेंगे वाक्य प्रमाण से हम निर्णय कर लेंगे लिए कहाँ विनियोग होगा, वाक्य उसमें एक सहकारी प्रमाण है, वाक्य प्रमाण से लिया जाएगा तो ये सदनकरण में भी स्थान बनाने में भी लगेगा और गृह का पुरोडास का स्थापन में भी लगेगा, क्योंकि वाक्य एक ही है। लिंग प्रमाण से लेंगे तो वाक्य का पूर्वार्ध में सदनकरण का लिंग, उत्तरार्ध में स्थापन का लिंग, इसलिए लिंग बलवान होने से पूर्व खंड मात्र केवल सदन में व्यवहार हो जाएगा, अर्थात आप सदनकरण के समय में पूर्व खंड का उच्चारण करेंगे, स्थापन करने का समय में उत्तर खंड का उच्चारण करेंगे। क्यों, हम लिंग को लिए वाक्य को नहीं लेते, पूरा वाक्य को लेते सदनकरण में और पूरा वाक्य को कहते पढ़ते, स्थापन में भी पूरा वाक्य को पढ़ते, तो पूरा वाक्य को आप पढ़ेंगे, अगर पूरा वाक्य में तद विषय का कार्य है तो पूरा वाक्य में सदन भी है स्थापन भी है, आप अभी कार्य कर रहे हैं सदन, तो सदन कार्य में आप ऐसा मंत्र पढ़ रहे हैं जिसमें सदन भी है स्थापन भी है, वो स्थापन कैसे व्यवहार होगा अभी सदनकरण कार्य में, इसलिए आप स्थापन में अभी सदन का लिंग कल्पना करना पड़ेगा। तो वाक्य से अगर आप इसको अंग अंगी बनाएंगे, वाक्य प्रमाण से कहें एक वाक्य सदन में व्यवहार होगा, तब उत्तराखंड में स्थापन का लिंग कल्पना करना पड़ेगा। इसी प्रकार की पूरा वाक्य को स्थापन में व्यवहार करेंगे, अर्थात स्थापन करने का समय पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो पूर्व खंड में स्थापन का लिंग पढ़ना पड़ेगा, यह है नहीं, आप कल्पना करेंगे। तो वाक्य से अगर आप इस मंत्र को दोनों में सदन स्थापन में व्यवहार करेंगे, आपको पूर्व खंड में स्थापन का लिंग, उत्तर खंड में सदन का लिंग कल्पना करना पड़ेगा। अगर आप लिंग से विनियोग करेंगे, पूर्व खंड में सदन का लिंग है शिवनम तो सदनम कृणम, उत्तर खंड में स्थापन का लिंग है, तो होने से आपको लिंग का कल्पना आवश्यक नहीं है, ये कम पड़ेगा, तो खाली श्रुति का कल्पना कर लेंगे हो जाएगा। वाक्य से करेंगे तो लिंग कल्पना करेंगे, आगे श्रुति का कल्पना करेंगे तो ये दूर पड़ेगा, इसलिए वहां निर्णय होता है कि यहाँ लिंग प्रमाण से विनियोग होगा, पूर्व खंड सदनकरण में उत्तर खंड स्थापन में ये प्रमाण से विनियोग होगा। तो यहाँ किंतु क्यों देते हैं, वो तो हुआ मीमांसा का विचार, यहाँ देते हैं कि जो पूर्व खंड हुआ वो हो गया कि श्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवम कल्पयामि, स्थान बना दिया, स्थान का संस्कार हो गया, अभी वो पूरा हो गया। उत्तर खंड में है स्थापन, अभी पूर्व खंड का और कोई आकांक्षा नहीं है, स्थान बस बैठ गया, मतलब बन गया, वहां स्थान में कोई आकांक्षा नहीं कि ये मैं स्थान बन गया मेरे में कौन बैठेगा, ऐसे उसको आकांक्षा नहीं है। उत्तरखंड में किंतु है तस्मिन सिद्धामृत, तो वो तस्मिन कहता है, हे पुरोडास आप उसमें बैठो, उसमें कहने से आकांक्षा हुआ किसमें, तो किसमें कहने से जो स्थान बनाया गया, तो उत्तराखंड में आकांक्षा है, पूर्व खंड में आकांक्षा नहीं है। तो यहाँ कहते हैं देखिए उभय आकांक्षा नहीं होने पर भी यहाँ अन्वय हुआ, यहाँ अंगांगी निर्णय नहीं है वाक्य का अन्वय होने का, क्योंकि हम जब अन्वय करते हैं राज पुरुष कहने से दोनों में आकांक्षा होना चाहिए, नहीं तो अन्वय नहीं हो पाएगा। यहाँ जब आप अन्वय करते हैं दोनों में आकांक्षा होना चाहिए, कहते हैं पूर्व खंड को निराकांक्षा किन्तु उत्तर खंड में तस्मिन ही आकांक्षा है, होने से यहाँ अन्वय होता है। इसी प्रकार की ब्रह्म में कोई आकांक्षा नहीं होने पर भी उपासना में आकांक्षा है कि किम विषय को उपासनम, होने से सन्निहित जो ब्रह्म है उसी को ही ग्रहण करेगा। अच्छा आगे भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है कि ननु वाक्य उपक्रमे सम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम न स्व विवक्षया इति उक्तम। पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि सर्वम खलुदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित, ये जो ब्रह्म है आप कहते हैं कि उपासना का विषय न इसका विधान हुआ हुआ, सिद्धांत कहता है। पूर्व पक्ष कहता है कि ये बात ठीक नहीं है, वाक्य का उपक्रम में सम विधि का विवक्षा से ब्रह्म का कथन हुआ है, ब्रह्म वहाँ स्व विवक्षा अर्थात ब्रह्म उपासना विधि का विषयत्व न वहाँ विवक्षा नहीं हुआ है, वहाँ तो कुर्बित उपासना का अनुवाद करके उपासित पद के द्वारा सम का विधान हो गया, वहाँ ब्रह्म का कोई वहाँ विवक्षा नहीं है, ब्रह्म शब्द है किंतु वो वहाँ स्व विवक्षा है, ब्रह्म शब्द नहीं है। वाक्य उपक्रम में जो ब्रह्म शब्द कहा गया वो सम विधि विवक्षा, सम का विधान किया जाता है, ये सम कैसे हो जाएगा उसके लिए कह दिया गया कि तज्जलान, जब तज्जलान हो जाएगा राग द्वेष रहित हो जाएगा इसलिए सम हो जाएगा, किंतु ब्रह्म का यहाँ ब्रह्म का उपासना है इस प्रकार की बात नहीं है, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। सिद्धांती उसका उत्तर देता है भाष्य में अत्र उच्यते यद्यपि सम विधि विवक्षया ब्रह्म निर्दिष्टम तथापि मनोमयत्वादिषु उपदिश्यमानेषु तदेव ब्रह्म सन्निहितं भवति। ठीक है सम विधि के अपेक्षा से ब्रह्म कहा गया क्योंकि ब्रह्म को तज्जलान कहा, तज्जलान कहने से राग आदि रहित होकर के सम विधि ये ठीक सिद्ध हुआ, किंतु आगे जो मनोमयत्वादि उपदेश है मनोमय प्राण शरीर भार रूप सत्य काम सत्य संकल्प ये सब में एक विशेष्य के आकांक्षा होता है, ये विशेष्य कौन होगा, कहते हैं तदेव ब्रह्म ग्रहण होगा क्योंकि सन्निहित तो वही है, यहाँ कहीं भी जीव का शब्द नहीं है ब्रह्म का शब्द है, और ये जो सत्य काम सत्य संकल्प ये सब हुए मनोमय प्राण शरीर ये सब में एक विशेष्य का आकांक्षा है, तो साक्षात जीव शब्द नहीं है किंतु साक्षात ब्रह्म शब्द है, तो जो साक्षात विद्यमान है ब्रह्म शब्द सन्निहित तो उसको नहीं लेकर के जो वहाँ विद्यमान नहीं है जीव उसको विशेषत्व ने आप क्यों ग्रहण करेंगे, सिद्धांती कह रहे हैं। सिद्धांती भाष्य में उसी को कह रहे हैं जीव वस्तु न सन्निहित, ब्रह्म सन्निहित है जीव वस्तु न सन्निहित न च स्व शब्द न उपात, ब्रह्म का साक्षात शब्द वहाँ है पूर्व वाक्य में किंतु जीव का शब्द है क्या नहीं है, तो जिसके जो साक्षात शब्द से कहा गया वही ग्रहण होगा विशेष्यत्व न, ये जो मनोमय प्राण शरीर और सत्य काम सत्य संकल्प ये सबको विशेष्य की आकांक्षा है और सन्निहित है स्व श्रुति साक्षात ब्रह्म शब्द कहता है इसलिए ब्रह्म ही ग्रहण होगा, और जीव का कोई शब्द वहां नहीं है तो कैसे ग्रहण होगा, सिद्धांत कहते हैं जीव वस्तु न सन्निहित न च स्व शब्द न उपात, जीव वहाँ सन्निहित भी नहीं है और ब्रह्म जैसा स्व शब्द न श्रुति शब्द न उपात वहाँ नहीं है, जीव के लिए कोई शब्द भी नहीं है इति वैषम्यम, तो ब्रह्म और जीव में यहाँ साम्यता नहीं है, ब्रह्म तो साक्षात शब्द है। टीका में इदम ही लिंग द्वयम लोक सिद्धम जीवम न सन्निधापयति, इदम ही लिंग द्वयम पूर्व पक्ष जीव के लिए दो लिंग कहता है एक मनोमय और प्राण शरीर, आगे जो भार रूप है प्रकाश रूप वो तो ब्रह्म में घटेगा, सर्व काम सर्व संकल्प ये सब तो सीधा ब्रह्म में घटेगा, पूर्व पक्ष कह रहा था कि अनंत जन्म लेकर के जीव में घटाएंगे, ये अनंत जन्म लेकर के जीव में घटाना और ब्रह्म में ये साक्षात घटना ये तो ब्रह्म को ही लेना है, इदम ही लिंगद्वयम्। लिंगद्वयम् अर्थात मनोमय और प्राण शरीर। लोक सिद्धम जीवम न सन्निधापयति। जो लोक सिद्ध जीव है उसका सन्निधि नहीं कराता है। सन्निधापयति निचुआ सन्निधि नहीं कराता है। और दुखी न उपास्य योग्यत्व फला अयोग्यत्वात् उपास्ति। दुखी न उपास्ति अयोग्यत्वात् फलाभावाच। जीव तो दुखी है, दुखी जीव का उपासना नहीं किया जा सकता है। उपास्ति अयोगात् दुखी न जीवस्य, दुखी न जीवस्य उपास्ति अयोग्यत्वात्। और दुखी जीव का उपासना करने से फलाभावाच तो कोई फल भी नहीं होगा। अतो विश्वजित न्याय न सर्वाभिलषित आनंद रूपम ब्रह्म एवं उपासना क्रियानुबंधी इति भाव। इसलिए विश्वजित न्याय, विश्वजित न्याय कहते हैं ये सह स्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रत्यय विशिष्टत्वात्। विश्वजित ये याग में कोई फल का कथन नहीं हुआ है, तो नहीं होने से उसका फल क्या होगा? कहते हैं सह स्वर्ग स्यात् स्वर्ग होगा। क्यों? सर्वान प्रति अविशिष्टत्व। जिसको पुत्र चाहिए वो कारिरी याग नहीं करेगा, मतलब वृष्टि के लिए। जिसको पुत्र चाहिए वो चित्रायाग पशु के लिए नहीं करेगा, किंतु स्वर्ग सुख के लिए सब कोई कर सकते हैं। तो सुख सर्वान प्रति अविशिष्ट, किंतु अन्य जो है पुत्र पशु धन इत्यादि ये सब सर्वान प्रति अविशिष्ट नहीं है। इसलिए जिस कर्म में फल नहीं कहा गया वहां स्वर्ग ही फलत्व लिया जाएगा। ये हो गया विश्वजीत न्याय। सिद्धांत यहाँ कहता है कि विश्वजीत न्याय न सर्व अभिलषितम आनंद रूपम ब्रह्म यही उपासना क्रिया अनुबंधी। उपासना क्रिया में ये उपास्यत्व ग्रहण होना चाहिए, ग्रहण होगा। किंच ब्रह्म पद श्रुत्या लिंग बाध इत्याह। सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्म शब्द साक्षात श्रवण है और आप मनोमय प्राण शरीर लिंग से जीव को लेना चाहते हैं। श्रुति अपेक्षा ये लिंग बलवान है। पूर्व पक्ष कहा था कि लिंग और प्रकरण, लिंग है जीव के लिए, प्रकरण है ब्रह्म के लिए। सिद्धांत कह दिया ब्रह्म के लिए तो श्रुति है, तो श्रुति लिंग से बलवान हो गया। और प्रकरण भी अगर आप कहते हैं तो भी अन्यतर आकांक्षा अनुगृहित बलवत प्रकरण विफल लिंगात बलीय इति समुदायार्थ। तो लिंग यहाँ विफल है, लिंग जीव के लिए, जीव का उपासना विफल है। तो विफल लिंग के अपेक्षा अन्यतर आकांक्षा से अनुग्रहित जो प्रकरण है वो बलवत है, क्योंकि प्रकरण से ब्रह्म को लिया जाएगा तो भी ब्रह्म उपास्ति बलवत है। तो अन्यतर आकांक्षा से अनुग्रहित, उभय आकांक्षा नहीं है, नहीं होने पर भी अन्यतर आकांक्षा अनुग्रहित प्रकरण बलवत होगा। ये लिंग यहाँ विफल होने से दुर्बल हो जाएगा इति समुदायार्थ। ये समुदाय अर्थात ये सूत्र का अर्थ हुआ। तो इसलिए सर्वत्र प्रसिद्धि उपदेशात, सर्वत्र ये ब्रह्म ही उपास्य ये होता है, ये प्रसिद्धि उपदेश होने से यहाँ ये मतलब ब्रह्म का ही उपासना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।